Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, istniała pewna legenda. Opowiadała o 7 małych kulach zwanych smoczymi kulami. Mówiono, że kiedy wszystkie 7 smoczych kul zostanie zebranych w jednym miejscu, Shenlong zostanie wezwany. Ten wspaniały smok, Bóg wszystkich smoków, pojawi się w miejscu zebrania kul i spełni jedno dowolne życzenie. Legenda o Shenlongu. Pansy, co ty sobie myślisz, gówniaro? Hej, ty! To tylko dziecko, zostaw ją w spokoju. Nie wtrącaj się. Co się dzieje? Panie Bongo, ten gość nam przeszkadza. Wyglądasz na pewnego swojej siły. Nie obchodzi mnie to, że macie królewskie pozwolenie. Jak śmiecie niszczyć te łąki? Nie uważasz, że te klejnoty są znacznie piękniejsze niż kwiaty? Nie obchodzi mnie to. Niszczycie nasz kraj. Natychmiast odejdźcie. Odejdę, jeśli mnie pokonasz. Kochanie, tato, tym razem ci odpuszczę. Ruszaj, tak. Jak mogło do tego dojść? Musieli oszukać króla Smakosza. Nie wybaczę. Nigdy im tego nie wybaczę. Przynieś mi coś lepszego. To panu nie smakuje? Wystarczy, odejdź. Co się ze mną dzieje? Nie mogę zaspokoić głodu, dopóki nie zjem czegoś lepszego niż wcześniej. Znalazłaś pozostałe smocze kule? Królu smakoszu, to sukces. Znamy już położenie pozostałych smoczych kul. Doprawdy? Na pewno istnieją jakieś nadal nieznane mi przysmaki. Najlepsi kucharze z całego świata dają już z siebie wszystko. Pozostał mi już tylko Shenlong. A co z pieniędzmi? Macie nieograniczony budżet. Czuję się, jakbym miał umrzeć z głodu. Nie mogę przepuścić takiej okazji. Niezwłocznie znajdźcie pozostałe smocze kule. Ruszajcie natychmiast. Dziadku, idę po żarcie. Dobra. Już wiem, dawno rybki nie jadłem. Samolot? Też kieruje się na zachód. Czyżby też ich szukali? Korekta kursu. 3 stopnie na północny zachód. Jest w tej chacie. Nigdy wcześniej nie widziałem tak dużego ptaka. Ląduje koło mojego domu. Uderzyłam w niego. Niech cię, potworze. Jeszcze żyje. Z czeluści potwora wypełza zjawa. Chcesz mi odebrać zdobycz? Po moim trupie. Gin, dupku. Co to było? Czary? Jak to? Dlaczego on żyje? Nie gadaj głupot. Jak można umrzeć od czegoś takiego? Moje wyćwiczone ciało jest jak stal nierdzewna. A teraz, potworze, wyślę cię do sztywnych. Zaczekaj chwilę. Nie jestem potworem. Jestem człowiekiem. Człowiekiem? Tak. Serio? No pewnie. Przyjrzyj się, jesteśmy tacy sami. Wyglądasz na delikatniejszego i słabszego ode mnie. Oczywiście, przecież jestem dziewczyną. Dziewczyną? Jesteś dziewczyną? Ale wieśniak, czyżbyś nigdy nie widział dziewczyny? Pierwszy raz widzę człowieka innego niż mój dziadek. Widzę, że dziewczyny nie mają ogonów. Hej, to dziadek. To moja smocza kula. To spadek po moim dziadku. O czym ty gadasz? Też masz smoczą kulę? Smoczą kulę? Spójrz na to. Ma inną ilość gwiazdek niż twoja. Rzeczywiście. W dziadkowej są 4. Ta ma tylko 2. To kula 4 gwiazd. Nie mogę uwierzyć, że poszło tak łatwo. Musimy się pospieszyć. Dlaczego? Twój dziadek jest w niebezpieczeństwie. Hej, zaczekaj na mnie. Czy coś zniknęło? Dziadek zamienił się w to. Niech ich. Myślą sobie, że można za to kupić smoczą kulę. To muszą być oni. Masz na myśli tego ptaka? To nie ptak, tylko samolot. Samolot? Co to takiego? Chodź, musimy ich złapać. Jak mamy to zrobić? Nie potrafię latać. Numer 5. Odsuń się trochę. Pospiesz się i wskakuj. To czary. Czyli jednak jesteś czarownicą. To żadne czary. W mieście wszyscy znają kapsułki Pach-Bach. Niech to. Jeśli się nie pospieszymy, uciekną z twoim dziadkiem. Ruszamy. Te też oddasz królowi Smakoszowi? Pewnie. Przecież płaci nam w klejnotach, prawda? Ciekawe, gdzie król chowa swoje smocze kule. Mam nadzieję, że się dowiemy, gdy już znajdziemy wszystkie. Wylądujcie i oddajcie nam smoczą kulę. Oddam wam to. O czym oni mówią? Powinniśmy im odpowiedzieć. Chyba tak. A przecież byliśmy tacy hojni. Niektórzy są po prostu chciwi. Co udało? No dobra, jeśli chcą to załatwić w ten sposób. Moja kolej. Wszystko w porządku? Nasz smoczy radar. Nieźli są. Teraz ich załatwimy. No to mnie wkurzyliście. Teraz! Niebezpiecznie jest być chciwym. Pomóż mi! Teraz! Thank you. popuściła. Dziękuję za ratunek. Jesteś całkiem przydatny jak na takiego malca. Zgłodniałem. Będziesz moją panną młodą? Ty... Ratunku, niech mnie ktoś uratuje. Jeśli nie zrobisz tego, co chcę, zjem cię. Ratunku! Potwór! A co do tego ślubu? Kto to? Kim jesteś? Nazywam się Goku. Mój nieżyjący dziadek mówił, że nie wolno znęcać się nad słabszymi. O matko, co za idiota. Nie rozśmieszaj mnie, szczeniaku. Widać, że chcesz oberwać. Jestem niesamowicie silny. To jak, gotowy na ucieczkę? Niby czemu? Walcz ze mną. Co za gówniarz. Teraz już się boisz? Jeśli natychmiast się nie poddasz, zjem się popijając to gorącą zupką. Ała, parzy! Aleś mnie urządził, Drajo. Przecież nawet cię palcem nie tknąłem. Czy ty przypadkiem nie jesteś słabszy od psa z kulawą nogą? Co ty chrzanisz? Przecież mówią, że nie ma na świecie silniejszego ode mnie. Czy ja wiem? A ty co? Może jesteś silny? Jestem. Nauczyłem się od dziadka kung fu. Proszę, proszę, jaki pewny siebie. Jeśli nie jesteś mocny tylko w gębie, to pewnie umiesz zwalić to drzewo. Prościzna. Kłamstwo ma krótkie nogi. Przemiana. Odwrót. Wracaj. Zaczekaj, Goku. Gdzie idziesz? Kurde, ale uparty. Znów się przemienił. Mylisz się. Postać uroczej świnki to moja prawdziwa forma. O cholera, nie chciałem tu przychodzić. Dlaczego? To on. O nie, to Yamsza. Oto wspaniały złodziej Yamsza i Pur, jego wierny pomocnik. Hej, dzieciaki. Jeśli wam życie miłe, musicie oddać mi szmal i wszystkie kapsułki. Kim ty jesteś? To Yamsza, najgorszy łajdak i hiena tej okolicy. Przez niego cały las żyje w strachu. Myślisz, że sam jesteś lepszy? Wywalili go z przedszkola imienia Przemianowskiego po tym, jak ukradł przedszkolance majtki. Zboczuch. Zboczuch. Coś ty powiedział? Jesteś mocny gość, prawda? Tak, jestem dobry. Jamsza, takiemu ciołkowi jak ty nie dałbym złamanego grosza. Radzę wam spadać, póki jeszcze jesteście w stanie. Wszystko jasne. Aż tak bardzo chcecie na wycieczkę do nieba. Dobra, teraz twoja kolej. Rozwal go. Dlaczego mam go rozwalić? Czy to zły człowiek? Słuchaj, co się do ciebie mówi. On chce nas zabić. Hej, ty. Dlaczego chcesz nas zabić, co? Masz siano w głowie? Pur? Tak. Wydłuż się, magiczny kiju. Jamsza. Niech cię. Pięści. Porywiste jak wilcze kły. Głodny jestem. Tym razem zagramy w kamień, nożyce i papier. Kamień. Nożyce. Papier. Długo nie pociągnę, jestem taki głodny. Oszty gnojku. Jamsza. Pur, wycofujemy się, rozumiesz? Jamsza, twój ząb. Co? Przemiana w lustro. Mój cudowny uśmiech. Jeszcze mnie popamiętasz. Hej, Son. Kto to był? Niezły przystojniak. Nie myślałam, że naprawdę taki jesteś. Niezły z ciebie zbok, nawet jak na świnie. A co jest złego w byciu zboczoną świnią? Co robiłaś sama w lesie? Przepraszam. Zmierzam na południowe wyspy w poszukiwaniu boskiego mistrza. Boskiego mistrza? Słyszałem o nim. To słynny na cały świat mistrz wszelkich sztuk walki. Nazywany jest również żółwim pustelnikiem. Też chcę go poznać. Zmierzamy w tę samą stronę. Proszę, zabierzcie mnie ze sobą. Dlaczego chcesz odnaleźć tego człowieka? Chcę, aby uratował mój kraj. Twój kraj? Tak. Niszczą cały kraj w poszukiwaniu drogocennych kamieni. Drogocenne kamienie? Co to takiego? To najcenniejsze klejnoty świata. Czym jest klejnot? Cicho bądź. To piękne kamienie podobne do smoczych kul. Kazałam ci się zamknąć. Przecież nic nie powiedziałem. Mów dalej. Chcę, żeby boski mistrz pokonał wszystkich złych ludzi. Od kiedy odkryto te kamienie, stan króla Smakosza ciągle się pogarsza. Zmienił się w potwora, który je tylko najdroższe potrawy. Dlatego potrzebuje tyle drogocennych kamieni. Potwór? Zniszczył góry, jeziora, a także wszystkie pola i domy. Odkąd ma swoją armię, nikt nie może nic na to poradzić. Dlatego kwiaty, góry i niebo umierają. Szuka też 7 smoczych kul, które spełnią jego życzenie. Smoczych kul? To oni musieli ukraść dziadka. Więc dlatego tak wiele smoczych kul znajduje się na wschodzie. Rozumiecie już, dlaczego potrzebuje pomocy boskiego mistrza? Słyszałeś to, Pur? Tak, wszyściutko. Smocze kule, które mogą spełnić każde życzenie. Myślisz, że to zadziała, Yamsza? Zaufaj mi. Nikt nie pokona żółwiego pustelnika. Namówię go, żeby załatwił tego dzieciaka, a wtedy smocze kule będą moje. Yamsza, jakie będzie twoje życzenie? Moje życzenie? Chcę przestać bać się kobiet. Yamsza, nie lepiej poprosić o władzę nad planetą albo wszystkie pieniądze tego świata? Co takiego? Nie interesuje mnie panowanie nad planetą, a pieniądze zawsze można ukraść. A sam przyznasz, że z kobietami mam niemały problem. Nie będę owijał w bawełnę. Zawsze marzyłem o ożenku. No tak, mieć słabość ma 2 znaczenia. Ruszamy, Pur. Tak, Yamsza. Jeszcze tylko 2. Niedługo najsmaczniejsze jedzenie na świecie będzie moje. Tam jest. To była olbrzymia rzeka. Nie wiesz, co to może? Niezły z ciebie wsiok. Boski mistrzu. To pan? Tak. To żółwi pustelnik. Dzieciaku, czy to ty chcesz mnie zabić, żeby być sławnym? Nie będzie łatwo mnie pokonać. Powinieneś od razu się poddać. To nieprawda. On uratował mi życie. Dlaczego miałby chcieć zabić wielkiego boskiego mistrza? Co takiego? Co innego mi mówiłeś? Nie daj im się oszukać. Oni są naprawdę źli. Jesteś tym gościem z wczoraj? Szczególnie ten. To niesamowicie silny dzieciak. Przystojniak. Zaraz dowiemy się, kto mówi prawdę. Przybywaj obłoku Kinto. Nic się nie pojawiło. Tu jest. A co to? To obłok Kinto. Jeśli na niego wsiądziesz, będzie latać sterowany twoją wolą. Wow, czyli ta chmurka lata. Niezły odlot, co? Możesz na nią wsiąść, gdy masz czyste serce. Jednym słowem, musisz być grzecznym chłopczykiem. Pokażę ci, jak to się robi. Ała, mój tyłek. Nic pan sobie nie zrobił? To dziwne. Chcę spróbować. Wow, mogę na nim latać. Leć. Test na chmurce przeszedł śpiewająco. Teraz już wiemy, kto kłamie. Uciekł. Ładna, prawda? Jakieś 100 lat temu znalazłem ją na dnie morza. To smocza kula. Proszę mi ją dać. Dobrze, dam ci ją. Naprawdę? Jednakże... Pokaż mi majtusie. Jest pan pustelnikiem, o czym pan mówi? Że niby co? Że pustelnik nie ma prawa od czasu do czasu pogapić się na czyjeś majtki? Teraz już wiem, dlaczego nie mógł pan wsiąść na obłok. Dobrze, ale niech się pan wywiąże z umowy. To nie jest śmieszne. Czemu mam się w ciebie zmienić i pozwolić temu staruchowi mnie obmacywać? Na widok tego starego zboka robi mi się niedobrze. Dam ci moje majteczki. Przemiana! Co to za poczwara? Przyjrzyj się lepiej tymi świńskimi oczkami. Zamknij się. Przemiana! A teraz jak? Ale się przelękłam. Przez moment zastanawiałam się, co modelka robi w takim miejscu. Nie wytrzymam. Co ty wyprawiasz? Jesteś już gotowa? Tak. Musisz mnie tak trzymać w napięciu? Przepraszam. Pozwól mi ich dotknąć. Ojejku, jaki skromny. A nie miałbyś ochoty na ścisk pysk? Ścisk pysk? Wkładasz pyszczek między cycuszki i robisz... Ścisk pysk. Ścisk pysk. Co za dureń. Na tyle nie musi pozwalać. Zaczynamy. O! Spójrz na to, ma obie kule. Ale jestem szczęśliwy. Jak dobrze było się urodzić. Pasta, mamy kulę trzech gwiazd. Musimy jeszcze zdobyć tę drugą. Zaczynamy wynurzanie. Zrozumiałem. Łódź podwodna króla smakosza. Moja żółwia chata. Nie. To zbyt niebezpieczne, staruszku. Ognia. Świetna technika. Naucz mnie tego. To niemożliwe. Żeby ją opanować, potrzeba 50 lat żmudnych ćwiczeń. Aż 50 lat? Wiedziałam. Wiedziałam, że powinnam szukać pomocy u boskiego mistrza. Proszę, uratuj mój kraj. Boski mistrzu, przybyłam tu, żeby... Udało się. Chociaż w porównaniu z pustelnikiem to było maleństwo. Co za niesamowite dziecko. Czemu pozwoliliśmy temu staruszkowi wywinąć się z tego? Odizolowałem się od świata. A ty podróżujesz ze wspaniałymi przyjaciółmi. Czasem jesteśmy sami. Ale zwykle wystarczy zwykła ludzka życzliwość i pomoc. Wystarczą przyjaciele i odrobina wysiłku, aby spełnić swoje marzenia. To nieśmiertelna reguła. Jak może mówić, że żyje w odosobnieniu, będąc wciąż takim zboczeńcem? Rozchmurz się. Zaufaj nam, zajmiemy się królem Smakoszem. Po prostu chcesz spełnić swoje życzenie. Tak w ogóle to od początku chciałem zapytać, jakie wypowiesz życzenie, kiedy zbierzesz wszystkie kule bólu. Jeszcze nie mówiłam? Zażyczę sobie przystojnego chłopaka. Nie marnuj tak życzenia. Możesz umówić się ze mną. Że niby to marnotrawstwo? Jak ty, świniaku, miałbyś mnie zrozumieć? Ty głupia babo, odwal się. Co takiego? Ostatnia smocza kula? Tak, według smoczego radaru kieruje się w naszą stronę. Ach tak, w końcu spełni się moje życzenie. Nie zawiedziemy. Tam jest. Możecie z nimi zrobić, co chcecie. Smoczej kuli poszukamy później. Co to? Boli. Jeszcze nie zdobyli ostatniej kuli? Moja kolej. Niesamowite. Spójrz na te wszystkie drogocenne kamienie. Nie możemy marnować na nie czasu. Przecież chcemy pieniędzy. To było super, Ulong. Nadchodzą następni Ulong. Dobra. Pur? Ulong? To ty? Dzień dobry. Panie Jamsza. A teraz dajcie mi smoczą kulę. Nie zrobię tego. Odważna jesteś. Panie Jamsza. Przepraszam, przeze mnie zostałeś ranny. Tuli, tuli. Wydłuż się, magiczny kiju. Tak mnie boli. Król Smakosz. Już dłużej nie wytrzymam. Bulma. Goku. Jeszcze jedna. Jeszcze tylko jedna. Bongo, jesteś cały? Niech cię. Niemożliwe. Moja Kamehameha nie zadziałała. Nie ma wątpliwości. Smocze kule są we wnętrzu Smakosza. Musi się udać. Przybywaj, smoku. Czekam na życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. co się stało? Wypowiedzcie życzenie. Chcę... Nie chcemy żadnych klejnotów. Spraw, żeby nasz kraj był taki jak kiedyś. Moje drogocenne kamienie. Życzenie zostało spełnione. Żegnam. Shenlong. Moje marzenie o przystojnym chłopaku. Moje marzenie o ożenku. Ej, dziadek też gdzieś odleciał. Jestem głodny. Chcę zjeść coś dobrego. Pyszne. Co to? To jabłko. Jabłko? Najzwyklejsze jabłko? Tak. To jedna z wielu rzeczy, które zniszczyłeś. Tata. Naprawdę? Tata, Pansy, tata. Oddaję wam to. Hej, chmurko, kim to? To śmieszne. Czekaj na mnie, dziadku. Odnajdę cię. Goku. Dziadku, świat jest tak wielki i ciekawy. Czytał Hubert Chłopicki.